kahit tanggapin ang aking pagmamahal. Salamat, pinakita ka sa akin ng may kapal. Kapag ako magsinagot mo, di pagsisisihan. Lahat ng mga bagay ay pag-iigihan para sa ating kinabukasan at panghabang buhay. Kitang iingatan, girl, hanggang sa hukay. You don't have to listen or pay attention sa sinasabi sa isang ito na tulad mong binibini. I mean, just look at you, you're like a dream come true. Edukad at maganda, just the name of you. Nang katangian mo, come here and sit beside me. Di ba gusto mo lang na maging proud sa'yo si daddy? Bakit di mo ba pagbigyan and just listen to him? Walang forever, pero sa'yo ipapatikim. Sa kanya hindi nakikialam kung sino man ang mapipili sa inyong tato. Sana'y maibigay ang tamang trato at respeto. Ayokong makakita ng luhang pumapatak. Handa akong magbantay, usapan dito kay anak.